the sirens, covering beers and cinder night. The sound echoing closer, till they call for me, it's time. For every choice, mistake I made is not my plan. Send you in the arms of another man. And if you choose to stay, I'll wait, I'll understand. Oh, it's a fragile thing, this life we lead. If I think too much, I can't get overwhelmed by the grace by which we to promocja. Let's pretend it's not over. Once in a Lifetime. Miki Urbaniak to prawdziwy popis retro w stylu lat 30. Tak, tak. Dobrze Państwo słyszeli. 30. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo w Trójce już w najbliższą niedzielę. Gośćmi specjalnymi będą Urszula Dudziak i Skubas. Transmisja koncertu Miki Urbaniak o 25. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład 47-calowy telewizor LED plus Cinema 3D marki LG z funkcją Smart TV w klasie energetycznej A+ za 2499 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 21, tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 dzień grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest i będzie ślisko na drogach, głównie na południu Polski, ale także na wschodzie, w województwie świętokrzyskim, na Mazowszu i na Pomorzu Zachodnim. Na pierwszym miejscu ciągle Stany Zjednoczone. W Europie prym wiodą Niemcy, chodzi o największe gospodarki. Komedia o zamachu na dyktatora Korei Północnej w pierwszym dniu wyświetlania w ograniczonej dystrybucji zarobiła ponad $1 000 000. Meteorolodzy wydali ostrzeżenie dla województwa podkarpackiego. To jest ostrzeżenie o oblodzeniu dróg i chodników, ale ślisko i niebezpiecznie w najbliższych godzinach będzie także w wielu innych regionach Polski, bo w nocy mróz, maksymalnie nawet minus 12 stopni i opady śniegu. Mariusz Góra z Komendy Głównej Policji przypomina, co oznacza bezpieczna prędkość w takich warunkach. Prędkość właściwa to taka, która zapewnia panowanie nad pojazdem w trudnych warunkach, a teraz mamy trudne warunki, pada śnieg, jest ślisko, prędkość ta może być nawet mniejsza od tej dozwolonej. Od Wigilii doszło w Polsce do 161 wypadków, zginęło w nich 26 osób, a ponad 190 zostało rannych. Policji udało się wyłapać 365 pijanych kierowców, a ten bilans nie uwzględnia dnia dzisiejszego. Cztery unijne gospodarki, niemiecka, brytyjska, francuska i włoska, są w pierwszej dziesiątce największych gospodarek świata. Tak wynika z opublikowanego właśnie dorocznego rankingu brytyjskiego ośrodka badawczego. Pierwsze trzy miejsca na świecie zajmują Stany Zjednoczone, Chiny i Japonia. Rosja, której gospodarka była w ubiegłym roku na 8. miejscu, w tym roku spadła na miejsce 10., głównie z powodu dewaluacji rubla i spadku przychodów z eksportu ropy naftowej, a w przyszłym roku według prognoz ma być jeszcze gorzej. Według prognoz także Chiny staną się największą gospodarką świata około roku 2025, a Indie wyprzedzą wtedy Japonię, wskakując na trzecie miejsce. Teraz w serwisie Trójki historia, która poruszyła w tych dniach Francuzów. Młody mężczyzna zginął w czasie jarmarku świątecznego, zginął i uratował życie sześciu osobom. Z Paryża relacjonuje Marek Brzeziński. 25-letni mężczyzna udał się na jarmark na głównym placu Nantes, aby, jak to wyjaśniła we francuskich mediach jego siostra, kupić czekoladę i cieszyć się atmosferą towarzyszącą świętom. Znalazł się w grupie kilkunastu osób, w które wjechał rozpędzony samochód. Po trzech dniach w stanie śpiączki mężczyzna zmarł. Rodzice jego organy przekazali do banku przeszczepów. Są przekonani, że taka byłaby wola ich syna, kochającego ludzi i wobec nich bardzo otwartego. Według lekarzy uratuje to życie sześciu osobom czekającym na transplantację. Sprawca, który ranił się kilkakrotnie nożem, wciąż przebywa w szpitalu. Zdaniem prowadzących dochodzenie, miał we krwi w chwili swojego czynu 1,8 promila alkoholu, czterokrotnie więcej niż to jest we Francji dozwolone. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Komedia o zamachu na dyktatora Korei Północnej Kim Jong-una w pierwszym dniu wyświetlania w ograniczonej dystrybucji zarobiła ponad $1 000 000. Takie informacje podał producent filmu, wytwórnia Sony Pictures. W ubiegłym tygodniu Sony zawiesiła ogólnokrajową dystrybucję wywiadu ze Słońcem Narodu, a był to efekt ataku hakerów i gruźb ataków terrorystycznych na amerykańskie kina. Według FBI stoją za tym Koreańczycy. Kilka dni temu Sony podała, że film ukaże się w wybranych mniejszych sieciach kinowych, został także udostępniony w internecie. Wyprodukowanie tego filmu kosztowało $44 miliony. Liczono, że w regularnej dystrybucji tylko podczas przedłużonego świątecznego weekendu zarobi co najmniej $20 milionów. To wszystkie informacje teraz. Na kolejny serwis w Trójce zapraszamy o 22:00. Przyszedł mróz. W nocy w Suwałkach i Białymstoku minus 12 stopni, w Olsztynie, Toruniu, Warszawie minus 9, w pozostałych regionach minus 7, minus 5. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie i nad morzem, opady śniegu. Jutro dzień słoneczny i mroźny. W Gdańsku minus 1, w Poznaniu, Wrocławiu minus 2, w Rzeszowie, Zielonej Górze minus 3, w Łodzi, Katowicach i Krakowie minus 4, w Olsztynie i Lublinie minus 5, w Zakopanem i Białymstoku minus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Ja sobie mówię, dziś nie wyszło, dziś nie wiem. Jutro zaczynam od nowa. I to się odnosi i do życia, i do sztuki. Maja Komorowska i jej goście. Wśród nich Magda Smalara. Ja mam na ogół pamięć krótką. Ja mam na ogół pamięć złą. Biuro Myśli Znalezionych w tę niedzielę tuż po 21:00. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład lustrzankę Nikon D5100 z obiektywem 18-105 za 2099 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uchucha, uchucha. Przyszła zima zła.

wszystko mieć. Nie martw się, proszę, wszystko skończy się. Odwaga zabija mnie. Nic się nie stało, przecież dobrze wiesz. Oddałem wszystko, żeby wszystko mieć. Na nic na to nie poradzę. Zawsze się wzruszam, kiedy słucham tego utworu. 4.30. Dawid Podsiadło, 22 tygodnie na liście, 509 punktów i Dawid otwiera pierwszą dziesiątkę podsumowania roku na liście przebojów programu trzeciego w 2014. Obejmowało to podsumowanie notowania 1666 do 1717. Może jeszcze, a nie, teraz nie, za chwilę. Na razie na dziewiątym Elektryczne. Kciuka prawej skrobie stół i nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Elektryczne męskie granie orkiestra. 4 razy na pierwszym, 25 tygodni na liście, 578 punktów i dziś w zestawieniu na dziewiątym. Rzut oka do serwisu informacyjnego Listy 2014. Jacy wykonawcy umieścili na liście najwięcej piosenek? Po 3 Najpierw Queen, Jack White, Coldplay, Artur Rojek, Bruce Springsteen, Anita Lipnicka, Mela Koteluk, Edyta Bartosiewicz, Waglewski Fish Emada, Jaromir Nohawica, Arctic Monkeys i Pearl Jam. A po cztery Dawid Podsiadło i zespół U2. Aha, jeszcze od Dawida mam szybki list, mianowicie jego rodzice to Małgorzata i Robert i oni właśnie świętują 25-lecie pożycia wspólnego. To gratulacje i życzymy od listy kolejnych 25 lat wspólnych i wspólnych listą, jeśli tak może być. lp3@polskieradio.pl albo 71335. W każdym roku jest jeden taki utwór, albo dwa, albo trzy, które trafiają mnie raz na zawsze i w tym roku akurat padło na to. Na ósmym Stereophonics. Oh, she'll never be the same. Paweł napisał do radia: mnie też Stereophonics zniewolił, ale nie od razu. Teraz też czuję ciarę. Dziękuję panie Pawle, mnie zniewolił od razu i tak już będzie do końca. Przepiękny utwór Graffiti on the Train, Stereophonics, 5 razy na miejscu pierwszym, 27 tygodni w zestawieniu, 598 punktów i 8 pozycja w 2014 roku. Jaka jest sytuacja w małym wielkopolskim miasteczku Żerków? Otóż opisuję państwu tę sytuację. Hania dzisiaj wyprawiała huczną imprezę, bo kończy 7 lat i do wszystkich życzeń, które dzisiaj pewnie do Hani płynęły, dorzucę jeszcze dużo rock'n'rolla w życiu i spędzania 8, 9 i tak dalej urodzin z programem trzecim i z listą przebojów programu trzeciego. Dwa razy byli na pierwszym w zestawieniu za rok 2014, na siódmym Pendulum, Pearl Jam. Dwadzieścia dziewięć tygodni na liście, dwa razy na miejscu pierwszym, tylko dwa razy, myślałem, że częściej. Pendulum, Pearl Jam, 616 punktów i miejsce siódme w zestawieniu. Zawsze jest tak podczas naszych notowań, że czymś nas państwo zaskoczą. Pan Maciek zaskoczył mnie dzisiaj pytaniem, kto częściej prowadził listę, pan czy niedźwiedź? Tego nie wiem, ale jest taka instytucja jak Forum Listy Przebojów i mam teraz do Państwa prośbę, do forowiczów. Proszę jakoś dać znać, jak to było w 2014 roku. Niedźwiedź, czy jak to się rozkładało, jeśli chodzi o prowadzenie Listy Przebojów Trójki. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Podsumowanie 2014 roku. Jesteśmy na miejscu szóstym. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Wszystko skręca. Beksa! Straszna hała w głowie. Więdną nasze lilie, więdną. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Beksa. 7 razy ten utwór na miejscu pierwszym, 25 tygodni na liście, 621 punktów i miejsce szóste, Artur Rojek. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy. Przypominam 71335 albo lp3@polskieradio.pl i prośba do forum. Proszę łaskawie policzyć, ile razy prowadził Niedźwiedź, ile razy prowadziłem ja w tym roku 2014. Też jestem ciekaw. 71335 albo Piotr, przepraszam, lp3@polskieradio.pl. Jeszcze 5 utworów dziś w podsumowaniu roku 2014. Na piątym prosto, Kult. We'll be right back.

trafisz sama. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz troszczyć o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Nie zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Dwa razy na pierwszym, 31 tygodni na liście, 656 punktów i to jest czwarte miejsce podsumowania. Nie mam dla ciebie miłości, Skubas. Wiedziałem, że na kogo jak na kogo, ale na pana Roberta, czyli Bobiego naszego, możemy liczyć. Już wszystko wiem o notowaniach w 2014 roku i prezenterach. 21 Baron, raz Owczarek, dwie listy bez emisji i 28 razy Niedźwiedź. Bobi, bardzo dziękuję. I co, wracamy do podsumowania. Zdecydowali się państwo, mam nadzieję, na zabawę w top wszechczasów. Wszystko jest na stronach listy przebojów programu trzeciego. Proszę zaznaczyć 50 utworów i nasłuchiwać programu między 9 a 21. 1 stycznia po szaleństwach nocy sylwestrowej, a w nowym 2015 roku. A propos 2015 roku, napisał słuchacz, czy w nowym 2015 roku zostanie wydana płyta CD, lista przebojów programu trzeciego. Bardzo dawno nie było takiej płyty. Pozdrowienia. My też pozdrawiamy. Ciekawy pomysł. Muszę z Pliniuszem Starszym o tym porozmawiać. I damy znać. 2014 rok. Podsumowanie. Jesteśmy na samym szczycie. Na trzecim jest Mela Koteluk. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa. Wszystko Powoli, ale jednak docieramy do stacji końcowej. Trzy razy była na miejscu pierwszym, 27 tygodni na liście. Fastrygi, Mela Koteluk dziś na trzecim w podsumowaniu. Taki list jeszcze na zakończenie. Pan Zbigniew spod Gdyni napisał. Mój 7-letni syn Michał, który przedwczoraj dostał m.in. radio pod choinkę, powiedział: ale mam nadzieję, że jest tam trójka. Bardzo dokładny cytat. To się nazywa wychowanie, prawda? Tak, tak. Jestem pod wrażeniem. Wczoraj ten utwór był w zestawie do emisji między 13 a 15 w trzech wymiarach gitary, ale pomyślałem, że dziś wieczorem zabrzmi o wiele lepiej. Cztery razy na pierwszym, 29 tygodni na liście, 751 punktów. Na drugim Ordinary Love, U2. Summer sky. to na drugim. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Kuba Jarosz, Marcin Buchalski i Piotr Baron. Bardzo Państwu dziękujemy za to świąteczne spotkanie. Jeszcze tylko numer jeden. 10 razy na miejscu pierwszym, 31 razy. 31 tygodni w zestawieniu, 791.